Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Merhaba sevgili Açık Radyo dinleyicileri. Ben Betügül Öngen. Ben Ayşegül Tözeren. Selim Badur Hoca bugün yok. Bir seyahatte, kendisi iş seyahatinde ve bir dönem sonunda tekrar bir sizinle Önce Sağlık programında buluşmaktan hoşnutluk duyuyoruz. Mutluluk içerisindeyiz. Epey aylar oldu değil mi Ayşegül'cüm? Evet, yaz uzun dönemi, süredir görüşemedik. Uzun bir süre ara verdik ama yine bu programla, ilk programımızla karşınızdayız. Evet, konuğumuzu tanıtma görevi benim anladığım kadarıyla Profesör Doktor Kaya Özkuş konuğumuz. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Anatomi Anabilim Dalı'ndan. Kaya Hoca'nın çok zengin bir ilgi alanı var. Biraz konuşacağız bugün ama sanıyorum biraz tadımlık bir olacak. Bir programa sığdıramayacağız evet, gibi. Evet, sığdıramayacağız gibi geliyor. Hocam buyurun, ilk soru sizin. Hoş geldiniz. Öncelikle çok teşekkürler kabul edip geldiğiniz için önce işin arasından. Siz biz anatomist bir hocamızsınız ama aynı zamanda çok farklı Ayşegül'ün de dediği gibi şapkalarınız var. Olmaya çalışıyorum. Biraz siz bahsedebilir misiniz? Mesela akupunkturla uğraşıyorsunuz, farklı alanlar var. Biz sizden tanıyalım, sizden öğrenelim. Yani şöyle söyleyeyim, tabii anatomi uzmanıyım. Anatomi öğretim üyeliği yapıyorum Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde. Anatomiden kaynaklanan bir bilgi üzerinden de bundan 92 yılıydı yanılmıyorsam akupunkturla uğraşmaya başladım. Yaklaşık 26 yıldır da akupunktur uygulamaları yapıyorum. Onun dışında tabii Ayşegül Hanım'la tanışmamız şiirle ilgim üzerinden ortaya çıktı. Yakın zamanda Tabipler Odası'nın Kadıköy'ündeki güzel ofisinde denize karşı şiirler okuduk. Tabii şiir de bir şapka denilebilir. Sizin ama öyle gerçekten şapka, çünkü bildiğim kadarıyla en az 3 tane şiir kitabınız var. Evet, 3 tane şiir kitabım oldu. Zaman içerisinde bayağı 95'ten beri. Şiir tabii, hekimlik çok sıkıntılı bir şey olduğu için insanın kendine kapı açması gerekiyor. Şiir bir anlamda o kapılardan bir tanesi. Ama benim bahsetmek istediğim başka güzel, beni çok keyiflendiren bir işim var. Ben veteran masa tenisçiyim. Yani yaşlı masa tenisçi. Türkiye'de son 15 yıldır diyelim, yaşlı masa tenisçiler çok çoğaldılar ve kumpanya gibi kent kent dolaşıyorlar. O niye? O sanırım bugün aslında konuşacağımız o sağlıklılık, sağlıksızlık, niye önce sağlığı da karşılayan bir şey. Yani insanın bir yerlerden çıkması gerekiyor bulunduğu kabusun içinden. O çıkış kapılarından bir tanesi spor yapmak. Evet. Ve hem zihinsel olarak insana iyi gelen bir spor masa tenisi, hem de fiziksel olarak iyi gelen. Bu yönünüzü ben bilmiyordum. Bakın bir şapka daha eklendi. Onu özellikle söylemek istedim. Çünkü masa tenisinin daha çok insan tarafından oynanması gerektiğini düşünüyorum. Ve her bulduğum fırsatta da bunu insanlara söylemeye çalışıyorum. Çünkü kafamızı çalıştırmamız gerekiyor. En yoğun çalıştıran sporlardan bir tanesi de masa tenisi. Evet, bu kadar yeter. Ben bir şapkasını daha biliyorum Kaya Hoca'nın. Biraz önce konuştuk. 6 ay radyoculuk da yapmış hocaması. Mikrofonlara yabancı değilsiniz o halde. Yani insanın içinde bazı işler oluyor. Allah'tan ben onları deneme imkanını buldum ama ne kadar zor bir iş yaptığınızı biliyorum. Yani en azından böyle bir iyiliği var. Bilincine varmayı sağlıyor. Yapılan işin ne kadar güç olduğunu bilmeyi sağlıyor, bir şeyi deneyimlediğiniz de. Evet, tabii. Örneğin hasbelkader bundan 6 yıl önce motosiklete binmeye çabaladım. Beceremedim. Her seferinde takla atarak motordan inince vazgeçtim ama şimdi motosikletleri görüyorum mesela. Garibanları kimse görmüyor. Çünkü algımızın içinde yoklar. O yüzden de Türkiye motosiklete binen insanlar için korkunç bir tehlike. Hani sağlıksa konumuz. Evet, ama evet. Uğraştığınız zaman biliyorsunuz ki bu tehlikeli bir şey. Yani kapıyı açarken bile artık ne yapmanız gerektiğini anlıyorsunuz. Doğru. Yol vermek bile çok önemli evet, bir şey değil mi? O yüzden sanıyorum İsveç ya da İsviçre'de sağ kollarıyla insanlar kapıyı açma refleksi öğretirlermiş. Kapınızı sağ kolla açarsanız ister istemez aynaya bakıyorsunuz. Şoför koltuğundayken. Evet, şoför koltuğundan sol elinizde açarsanız aynaya bakamazsınız. Ama sağ ile açmak için aynaya bakmak zorunda kalıyorsunuz. O zaman da gelecek motosikletleri görme imkanına sahip oluyorsunuz. Allah Allah. Neyse. Twitter'daki iyi bilgiler gibi. Aynen öyle. Kaya Hoca'dan öğreneceğimiz çok şey var ama benim hep çok dikkat çeken bir şey vardır. Yani bir insan işte mesela hekimlikte olsun değil mi? Hani mesela ne kadar çok hekim sanatla ilgilidir. Veya işte bir beceri geliştiren insan bir mesleğin üzerine bir bakıyorsun o kadar çok alanlarda hani o donanıma sahip olabiliyor ki hakikaten bu böyle sizde de bu kadar çok şapkayı bir arada görünce öyle diyorum yani bir kadında da öyle yani iyi bir akademisyen iyi bir mutfakta aşçı olabiliyor iyi bir anne olabiliyor yani birçok şapka bir arada geliştiren insan çok hakikaten. Evet biraz bilim felsefesi gibi başlayacağız ama akademisyenler masada ben Kaya Hoca'ya bir soru sormak istiyorum belki ironik bulacaktır dinleyenler. Hocam siz üniversitedesiniz ve belki kendinizi bildiğiniz bileli üniversitedesiniz. Üniversite ne işe yarar hocam? Yani yararlı bir şey mi? Evet şimdi üniversite ne işe yarar, bilim ne işe yarar? Aslında bunları konuşmak orijinal ve konuşulması gerektiğini düşündüğüm şeyler. Hele ben İstanbul Üniversitesi'nin bir öğretim üyesiydim bir süre öncesine kadar. Şimdi artık İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa adlı üniversitenin öğretim üyesiyim. Bu tabii bizi çok üzdü. Hocam hayırlı olsun yeni üniversiteniz. Evet, evet. Şimdi ayın 1 Ocak'ta tamamen ayrılacağız. Ben üniversiteyi şöyle düşünen bir öğretim üyesiyim. Eğer bir toplumu bir insana benzetirsek, üniversite aslında o insanın beyni. Yani fikir üreten, bilgi üreten, toplumun ya da insanın bedeni nasıl hareket ettirmesi için her şeyi beynimiz yapıyorsa da toplumun doğru yöne doğru hareket etmesini sağlayacak bilgiyi üretmesi gereken üniversite. Üniversiteye önce böyle bakmamız gerekiyor. Yani meslek erbabı insanlar yaratacak bir yapının ötesinde toplumun nasıl yol alacağı bilgisini ortaya çıkaracak insanların olduğu bir yer. Orada da hürlüğün olması gerekiyor. Çünkü bilginin üretilebilmesi için mutlak hürliğe ihtiyacı var öğretim üyesinin. Eğer bir kerteriz koyacaksak neyin doğru neyin yanlış olduğu için bence temel kerterizin bu olması gerekiyor. Yani üniversite toplumun beynidir. Bunu hep birlikte bir sosyolojik mutabakatla algılasak işler bence daha kolaylaşır. Herkes taşlar yerli yerine oturur ama siz onu ortadan kaldırdığınızda ki buradan bilime gidilebilir. Yani bilimin metodolojisi zaten bilgiyi üretmek amaçlı. Araştırma yapılacak, çalışmalar yapılacak. Bu çalışmalardan ortaya çıkacak bilgiyi de teknoloji kullanacak, sanayi kullanacak, insanlar kullanacak. İnsana ait bilgiyi sağlık, edebiyat fakülteleri çıkaracak. Ve bunların hepsinden de toplumun kullanacağı o mutabakat bilgileri ortaya çıkacak ki biz ahenkli bir toplum olarak sağlıklı bir hayat sürelim. Yani nasıl ki insanın beyni duygularını, davranışlarını sağlıklı yönetemez hale gelmesi durumuna sağlıksızlık diyoruz. Üniversitelerde toplum için sağlıkla ilerleyebilecekleri, ahenkle yaşayabilecekleri bilgiyi ortaya çıkaramadıklarında bu engellendiğinde o toplumun da sağlıksızlaşacağı aşikar. Evet, ne güzel bir tanım. Hocam toplumda ne olur ki? Toplumda ne olur? En basitinden ne oluyor? Şu an her ortalıkta bir takım adamlar var. Kimi yakalasak da dövsek diye dolaşıyorlar. Yani ciddi bir periferde şiddet iklimi var. Yani ben bu yaşta bir adamım. Herhangi bir arabayla karşı karşıya geldiğimde insanların suratında görüyorum ki bir laf etsem de durdursak da bu adamı dövsek diye bakıyorlar. Gündelik hayatınızın her anında o tedirginliği yaşamıyor musunuz artık? Yani ben yaşıyorum yani. Kime bir herhangi bir şey için bir laf etsem karşılığında nasıl bir tepki alacağımı bilemiyorum. En basit, en son Fenerbahçe Galatasaray maçında izlediğimiz evin karşısında aynı sokağın insanları birlikte oturuyorlardı. Maçın sonuna doğru hiç alakası olmayan Fenerbahçeli ve Trabzonlu birbirine girdiler. Birinin çenesi kırıldı, birinin burnu kırıldı. Yani buyurun. Evet. Evet. Yani biraz sakin olmakta fayda var. Evet, düşünce özgürlüğünün oluştuğu stresiniz yer artıyor. Üniversite ve ha, o orada işte üniversitenin üret. Şimdi, aslında futbol sohbetinde bile bir düşünce özgürlüğüne olmalı yani, değil mi? Tabii ki o bambaşka konuşulacak şeyler. Evet. Ama tarifleri burada yapıp bence buradan yol almakta fayda var. Biraz önceki yani beynimiz üniversitemiz. Üniversitelerimiz özgürce araştırma yapamazsa, özgürce çalışamazsa toplumsal yapının sağlıklı bir zeminde ilerleme imkanı olacağını düşünmüyorum ben. Evet. Sıkıntı bu çıkacak yani. Hocam bir soru daha şansın var mı? Tabii üniversiteleri konuştuk, bilimi konuştuk ve hekimler masada, sağlıkçılar, tıpçılar, akademisyenler masada. Ondan dolayı şunu sormak istiyorum. Tıp eğitimini. Siz uzun süreli bir tıp eğitiminin gelişimini, değişimini gördünüz. Şu anda tıp eğitimiyle ilgili bize nasıl bir yorum yaparsınız? Şimdi tabii ki öğrenci sayılarımız fazla ama Türkiye'de özellikle ben bulunduğum fakülte üzerinden biliyorum. Büyük bir özenle aslında öğrencilerimizi eğitmeye çabalıyoruz. Yani koşullar ne olursa olsun aslında öğretim üyeleri özveriyle her türlü olumsuz koşula rağmen özveriyle iyi hekimler yetiştirme çabası içinde. Bu çabayı da gözden kaçırmamak gerekiyor. Bugün Türkiye'de her türlü konuşulabilecek çok olumsuz durum olabilir. Ama ben pratik hayatın içinde de gözlüyorum. Öğretim üyesi arkadaşlarımız canla başla karşılarına gelen öğrencinin iyi hekimler olması için çaba gösteriyor. Hele hele belli bir yaşın üzerindeki öğretim üyelerinin artık o motivasyonlarını belirleyen şeyin yarın ihtiyaçları olan iyi hekimleri yetiştirmek olduğunu düşünüyorum. Çünkü artık gün geçmez ki acilde öğrencilerimizin eline düşme imkanına sahibiz. O zaman o hekimlerin iyi hekimler olması gerekiyor. Bu anlamda çok sorun olduğunu düşünmüyorum. Yani iyi şeyler de oluyor aslında. Hala kaliteli eğitim verilmeye çalışılıyor. Elden geldiği kadar herkes kendi çabasını sonuna kadar zorluyor. Koşulların düzeltilmesi için herkes el birliğiyle bir şeyler yapmak zorunda. Bu çünkü özel bir durum. Bunun politik bir karşılığı yok. Sağlık hepimizin ihtiyacı ve iyi hekimlerimiz olmak zorunda. Yani bu toplumun iyi hekimlere ihtiyacı var. Evet. Ama tabii bunu etkileyen çok faktör de var değil mi? Mesela kontenjan sorunları var, farklı program sorunları var. Ama sonuçta yine hala bir iyi ve kaliteli eğitim verme mücadelesi de devam ediyor. Zaten etmek zorunda. Yani eğer onun iyinin tarafında durmazsak, iyi için bir şeyler yapmaya hedeflemezsek zaten tarumar olur gideriz yani. Evet, evet. Evet, sonrası kaos olur. Evet, başka yolu yok. Evet. Evet, tabii tıp eğitimini konuşuyoruz, üniversite ve bilimi konuşuyoruz. Hocamızı biz geçen haftalarda biraz bahsetti. Hocamız İstanbul Tabip Odası'nın Kadıköy bürosunda ağırladık şiir suaremizde ve şiir suaresi bir küçük izdiham yarattı hocamızın öğrencileri ve arkadaşları geldi. Orada bir anekdot yakaladım ben hocam, sormak istiyorum. Hoca sanıyorum öğrencilerinin iyi hekim deyince sadece tıp bilgisiyle tabii ki sınırlı değil. Bunu Profesör Taner Gören de çok söyler. Onların okumalarını, Şiir okumalarını istiyor, edebiyatı da tanımalarını istiyor. Çünkü roman okuyan biliriz ki başkasının gözünden de hayata bakabilendir. Hastalarının da gözünden bakabilsinler istiyor eminim. Sanıyorum bir şiir okuma yarışması mı yapmış hocam? Ezberleme, şiir ezberleme. Onu anlatmak istemiyorum ben, size anlatırsınız diye. Şöyle... ben fakülteye ikinci sınıftaydım. Yani 18 yaşındaydım aşağı yukarı. Atol Behramoğlu'nun yaşadıklarından öğrendiğim bir şey var şiiriyle karşılaştığımda. O benim yani yaşam rehberim oldu desem yeridir. Orada söylenen sözler çok önemliydi. Aslında nasıl bir yaşam kurgulamak ya da nasıl uğraşmak gerektiğine dair bir şiirdir yaşadıklarımdan öğrendiğim bir şey var. Ben de öğrencilerime her yıl onu okumalarını öneririm. O sene bir küçük oyun yaptım. Basıp getirene 2 puan vereceğim sözlüğüne dedim. Ezberleyene 5 puan vereceğim dedim. Bir Suudi Arabistanlı öğrencimiz ezberledi bir tek. İnanmıyorum. Şiiri sonuna kadar okudu. Çok güzel. Anatomi öğrenmekten daha kolay geldi galiba şiiri ezberlemek. O öğrenci de Kaya Hoca'yı dinlemeye tıp odasına da gelmişti. Tabii. Geçen de yanıma uğradı. Yanında Arapça bir şiir kitabıyla. Hocam o gün bugündür sürekli şiir okuyorum diye. İyi bir şey. Evet. Şimdi dinleyicilere bir bilgi verelim istiyorum. Biz normalde bu programda 3 müzik veriyoruz. 2 müzik arası ve sonunda da bir müziğimiz var. Aralarda konuşuyoruz. Bugün Kaya Hoca'nın bu şair yönü nedeniyle bir değişiklik yaptık. Dinleyiciler açısından anlatayım istedim. Bir müzik arasından sonra programımızı Kaya Hoca'mızdan bir sürprizle bitirelim istedik. O yüzden hani belki ikinci bölümde şiire biraz daha ağırlık vereceğiz Kaya Hoca'nın. Ama ondan önce ben biraz da şu akupunktürden bahsedip hocadan bilgi almak istiyorum. Çünkü akupunktürle ilgili epeyce bir şey var. Yani bunun bilim midir, değil midir? Evet, epey bir spekülasyon var. Alternatif tıp mıdır? Hani biraz bahsedelim mi? Ne dersiniz? Şimdi, tabii bu konu aslında başlı başına bir program yapabileceğimiz, üzerinde çokça konuşabileceğimiz bir konu ama önce şu kadarını söylemekte fayda var. Şimdi bundan 20-25 yıl önce bu ülkede alternatif tıp kavramı vardı. O bir şapkaydı. O şapkanın içerisinde akupunktur, biyoenerji, nöral terapi, üç kudufalla bir elam, yani her şey, muska, hepsi dahil bir şapkaydı. Sonra o şapkanın kavramın tükendiğini gördüklerinde bunu tamamlayıcı tıpla İngilizceden tercüme edip complementary medicine kavramı altında şapkayı değiştirdiler. Ama ülkemizde o şapkanın altında duran yöntemler aynen kaldı. Ben o zaman alternatif tıpçı olarak kendimi tarif etmedim. Hatta sonrasında tamamlayıcı tıp mensubu da tariflemiyorum. Ben akupunktur uyguluyorum ama Ve uzun yıllardır galiba, evet. Değil mi? Siz tabii, bunun eğitimlerini tabii, aldınız, veriyorsunuz. Tabii eğitim de yaptırdım. Yani bayağı uğraştım. 2006 yılından beri artık sadece muayenacılık yapıyorum ama 18 yılım akupunkturun aslında ciddi bir iş olduğunu anlatmaya çalışmakla geçti. Geleneksel Çin tıbbı kavramı içerisinde akupunktur bir geleneksel Çin tıbbının bir komponenti. Çinliler böyle bakıyorlar ama Çinlilerin böyle bakmasının ciddi rantla ilgili bir sonucu var. Çünkü geleneksel Çin tıbbı onların dünyaya pazarladıkları ve bunun karşılığında çok ciddi para kazandıkları bir yapı. Oysa ben şöyle bakıyorum, bir metot ya bilim dahilidir ya bilim haricidir. Arada bilime dahil olma imkanı taşıyan yöntemler olabilirler. Bu yöntemler bilimin penceresinden değerlendirildikten sonra bilime dahil olabilirler. Yani benim öngörüme göre akupunktur bir gün bilim dalı olmaya aday. O adaylığı sağlayan da üzerinde araştırma yapılabilir olması. Yani akupunkturda noktaların tarifi vardır. Noktalar bir takım gereçlerle elektropotansiyel farkı üzerinden tanımlanabilir. Ve de tedavi reçeteleri tekrarlanabilir, sorgulanabilir, sınanabilir. Noktaların fonksiyonları sorgulanabilir. Çünkü artık öyle bir hale geldik ki o zamanda gelen noktalar, kadim yöntemler diye tarifleniyor ya bunlar. Oysa noktanın bir fonksiyonu var. O noktaya ben de iğne batırsam aynı sonuç ortaya çıkıyor. Başka biri de batırırsa aynı sonuç ortaya çıkıyor. Bilimin penceresinden bakarak nokta bazlı akupunkturu algıladığınızda o zaman bilimsel çalışma yapma ve bilime ait bir bilgi ortaya koyma imkanı var. Üniversitelerde bölümleri de var değil mi Amerika'da? Tabii, falan? Var var. Türkiye'de de var. Türkiye'de de 2006 yılına kadar Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde akupunktur uygulama araştırma birimi vardı. Hmm. 2006 yılında kapandı. Ama ne yazık ki akupunkturla ilgili gerekçeler yüzünden değil. Bunu şimdi burada konuşmayalım. Sonuçta şuraya gelmek istiyorum. Akupunktur aslında insan beyninde limbik sistem dediğimiz, yani stresle boğuşan beyin bölgesini düzene sokarak iyileşme yaratan bir tedavi yöntemidir. Bu bilgi üzerinden her şeyin değerlendirilmesi lazım. Fonksiyonel MR cihazları çıktı. Onlar üzerinden yapılmış çalışmalar var Amerika'da. Onların ürettiği bilgiler var. Yani akupunktur bir gün eğer üniversiteler doğru bakış yaratılır ki dünyada araştırmaları var. Biz dünyada yapılmış araştırmaları kullanıyoruz. Türkiye'de de yapılabilir, yapılmalıdır. O zaman günü geldiğinde bilim onu da bir bilim dalı olarak kabul edeceğini ben düşünüyorum. Bunun üzerine daha da konuşabiliriz daha sonra. Evet, küçük bir müzik aramız olacak. Bu ilk müziği ben seçtim. Genelde Betügül hocamız ya da Selim hocamız seçerdi. İlk müziğimiz, ilk programımızı çok bekledik. Ona gönderme yapsın diye. Erdal Güney'in enstrümantal bir parçası Gitmek ve Bekleyiş. Evet, ikinci bölümümüze başlıyoruz. Önce sağlık. Betügül Öngen, Kaya Özkuş'la birlikte sağlığı tartışmaya devam ediyoruz. Hastalık ve sağlığı. Akupunktur'dan söz etmiştik. Bilimle yakınlığını, bilim olabilir miyi tartışıyorduk Kaya Hoca'yla. Biz müzik arasında da burada konuştuk ve konuşma tedaviye doğru geldi. Kaya Hocam, akupunkturla hangi tanıları, kimleri daha çok tedavi ediyorsunuz, tedavi etmeye çalışıyorsunuz? Aslında kısaca şunu söylemekte fayda var. Bizler fakülte 3. sınıfa kadar öğrencilerimize fizyoloji sınırları içerisindeki bilgileri veriyoruz. O bilgilerin içinde de aslında şu var. Bedenimizi beynimiz yönetir. Sonra patoloji öğrenmeye başlıyor öğrenciler ve tıp fakültesinden mezun oluyorlar. Mezun olduklarında bu ilk 3 yılda özellikle beynin bedenimizi yönettiği bilgisini ihmal ediyorlar ve o andan itibaren bir hasta karşılarına geldiğinde genellikle altta yatan bir patoloji aramaya başlıyorlar. Bu doğru. Tabii ki bir patoloji aranacak. Ama bazen ki bu gündelik hayatın stresiyle boğuşamaz halde olan insanlarda beynimiz organ fonksiyonlarımızı yönetemez hale gelebiliyor. Yani sonuçta otonom sinir sistemimizle, yani organlarımızı yöneten sistemimizle gündelik hayatın stres uyaranlarıyla boğuşan, beynimizde limbik sistem dediğimiz bir bölge var. O bölge arasındaki ilişki bozulabiliyor. Buradan da aslında tıpta yine şöyle bir esinti gibi geçen, sonra yine ihmal edildiğini düşündüğüm psikosomatik hastalıklar dediğimiz sorunlar ortaya çıkıyor. Yani insanların limbik sistemi aslında iki işi olan bir adam gibi. Bir yandan organ fonksiyonlarımızın otonom sinir sistemi üzerinden yönetimiyle uğraşıyorlar. Buna duygularımız, davranışlarımız da dahil. Öte yandan stres uyaranlarıyla boğuşuyorlar. Nasıl iki işi olan bir adamın işlerinden biri çok artarsa diğerini yapamaz. Aynı şekilde limbik sistemimizin işi genellikle stres artarak diğer işini yapamaz hale geliyor. Gündelik hayatımızda stres çoğaldığında beynimiz bir anlamda organlarımızı yönetemez hale geliyor. Buradan da kronik kabızlıktı, reflü özofajitti, altında organik bir neden yatmayan irritable bağırsak sendromuydu, kadınlarda adet düzensizliğiydi. Daha da sayabileceğim, şimdi uzatmak istemiyorum. Dediğim gibi dilerseniz bu konuyu tamamen bir programda uzun uzun konuşabiliriz. Evet, bu tadımlık kısmı. Evet, ve burada bir problem çıkıyor. Yani organın bütünlüğü bozulmamış, fonksiyonel sorun olma halinde akupunktur etkili bir tedavi yöntemi. Çünkü limbik sistemi regüle ediyor. Oradan yönetsel ahenk yeniden kuruluyor. Çünkü aslında beynimiz bedenimizi çok ilginç, bir banka nasıl yönetiliyorsa öyle yönetiyor. Yani bir bankadaki yönetsel hiyerarşinin benzeri beynimizde var. Yani bir analoji kurduğumuzda şunu söylemek mümkün. Prefrontal korteksimiz, yani beynimizin ön lobu, bir genel müdür gibi değerlendirilebilir. Limbik sistem bir yönetim kurulu gibi değerlendirilebilir. Hipotalamus bir müdür gibi, otonom sinir sisteminin üst merkezi. Ve onun altında da simpatik parasimpatik sistem dediğimiz, biraz teknik gibi görünüyor ama artık bunları halkımız da öğreniyor. Çok konuşuluyor çünkü. İki tane şef çalışıyor. Yani bu hiyerarşik düzende yönetim kurulunun kafası karıştığında her şeyin kafası karışıyor. Akupunktur orayı düzene sokuyor. Yönetsel ahenk yeniden kuruluyor. O zeminde iyileşme mümkün olabiliyor. Endikasyon alanında biraz önce sınırladığım gibi. Yani altta yatan dokunun bir patoloji varsa. Dokunun bütünlüğü bozulmamak koşuluyla. Dokunun bütünlüğü bozulmuştur. Enfeksiyon vardır. Ekstra bir durum vardır. Tabii ki yani zaten tıbba alternatif olamaz. Bu çok abes bir laf. Yani tıp tıptır. Ancak tıbbın içine dahil olabilirsiniz. Tıp bilimine alternatifim demek, yani bu neyse, hayat güzel, kuşlar böcekler. Evet, epey ilerledik değil mi, artık şiire geçelim mi? Evet, biraz hayatı sağlatan şeyleri konuşuyoruz. Edebiyat ve şiir de bunlardan biri. Edebiyat ve şiir de bizi iyileştirir mi Kaya Hocam? iyileştirir çünkü orada steril bir alana geçiyorsunuz. Yani aslında beynimizi bir halden diğerine geçirmeyi becermemiz gerekiyor. Eğer geçiremiyorsak önce tabii o hal olacak. Şiir onun için lazım. Yani biraz önce bahsettiğim masa tenisi onun için lazım. Yoksa ben sadece öğretim üyeliği, hasta bakmakla yaşayan bir birey olduğumda ve bu haller arasında geçmeyi beceremezsem sağlıksızlaşırım. Hepimiz için geçerli bir şey bu. O zaman şöyle bir soru da akla geliyor. Yani şiirle kurduğunuz ilişkide hekimliğinizin yeri desek? Tabii ki, çünkü insan zaten hekimliğin en iyi tarafı bence malzemesinin insan olması. İnsanın üzerine düşünüyorsunuz. Geçmişte de öyle değil mi? Hekimler, şairler, filozoflar, keşke olabilsek. Yani bizim öyle bir imkanımız yok 21. yüzyılda. O kadar derinleşme imkanımız yok. Çünkü ciddi bir sığda yaşamaya zorunlu bırakıldık yani. Denizler çekiliyor. O yüzden ama yine de o hallere geçmek bizi ılıtıyor. Yani sağlık açısından ılıtıyor. Yapmazsak sürekli stres uyaranlarıyla karşı karşıya olmak çok sıkıntılı bir şey. Herkes için böyle. Yani sürekli tehlike varlığı yaşanmaz yani. Bir sakinleşmemiz lazım. Terapötik etkili yani diyorsunuz. Evet. Sanatın birçok alanı öyle. Kesinlikle. Şimdi şiirle ilişkinizden biraz söz etmek istiyoruz. Ben şunu biliyorum ki hiçbir şair, hiçbir romancı, hiçbir yazar ben yarın şair olmaya karar verdim deyip veya yazar olmaya karar verdim deyip başlamaz. Bu içsel bir şeydir. Şiire başlamak veya yazmaya başlamak. Siz nasıl başladınız? Şimdi şöyle söyleyeyim. Aslında bir kaygınız varsa, bir söyleyecek sözünüz olduğunu düşünüyorsanız, bir derdiniz varsa bunu bir enstrümanla anlatmaya çalışıyorsunuz. O çaba içerisinde de kendinizce yapabileceğiniz veya elinizde olanı kullanıyorsunuz. Bu heykeltıraş için spatuladır, ressam için fırçadır, renktir. Bazı insanlar için de sözdür. Bir şekilde tabii bugünün işi değil. Eskiden beri şiir okumayı sevdim. Şiir yazmaya çabaladım. Artı bunun o dediğim kaygımı aktaran bir yol olduğunu düşündüm. O yüzden de bu sürüyor ve sürecek. Zaman değerlendirecek ya da insanların ihtiyacını karşıladığında benim yazdığım şiir. Çünkü burada ilginç bir şekilde iki farklı durum ortaya çıktı. Tabii ki ben şiir yazıyorum. Kendi şiirlerim var. Ama kendi şiirlerimi ezbere okumayı pek beceremiyorum. Ama bir de sevdiğim şairlerin şiirlerini okuyorum. O da bir şekilde olumlu bir tepki bulunca beni de motive etti. Aa, güzel madem, ama ben çok uzun süreden beri okurdum. Ama ne çok yakınım, beri çok yakınımdaki insanlara okurdum. Yani yazıyorsunuz işte, ne zamandan? Yani üniversite, lise yazardım. Yani çoğunu attım çöpe ama o hala devam ediyor. Ha, bir de şunu da yapabilen bir adam değilim aslında. Yani hadi ben şimdi oturayım şiir yazayım. Böyle bir şey yok. Bir şeyler yazılıyor, bir yerlerde kalıyor, duruyor. Sonra ben onlarla tekrar çalışıyorum. Ama söylemek istediğim şey şu. Şiir okumak, yani sevdiğim şiirlerini okumak da ayrı bir hal ve iyilik gibi ortaya çıktı. O yüzden de herhalde o yüzden bir talep oldu. Çünkü evet, bir süredir böyle bir yerlerde yılda bir kere yapıyorum ama yılda öyle bir kere mi? Yılda tabii, bir tabii, kere tabii. Mi? İstanbul'un yani tabipler arasında yaptığımız üçüncüydü. Hmm. Asmalı Sahne diye bir tiyatro, yani oda tiyatrosu gibi bir küçük cep tiyatrosu var. Orada her yıl Mayıs ayında bir şiir okuma yapıyorum. Güzel oluyordu. Beni mutlu etti her olduğunda. Olumlu dinleyenlerden tepki oldu. O cesaretle zaten tabipler odasında Ali Özyurt bana hocam bir şiir okuyalım deyince okuyalım dedim. Yani hemen olmuş bir şey değil. Bir arka geçmişi hangi var. Hangi motivasyonla? Sizin şiirleriniz daha çok nasıl şiirler olarak tanımlanabilir ve nasıl bir motivasyonla yazıyorsunuz? Acaba bir örnek mi? Yani temel sorunu tabii ki yaşam ve insan olmakla ilintili. Yani ben artık şunu konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Yani politik yelpazenin neresinde durduğumuzdan önce insanlaşmakla ilgili sorunlarımızı, asgari müşterekteki insanlaşmakla ilgili sorunlarımızı halletmemiz çok, gerekiyor. Çok çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Bence 3 kere 5 kere altını çizelim. Yani unuttuğumuz ne kadar çok şey var yani, insanlaşmak adına. Evet evet, yani pardon demeyi mesela bilmenin politik bir şeyi yok. Yani yere çöp atmamanın, çevreyi korumak gerekliliğinin artık, yani bu bizim olmadığını, bu yerkürenin, yani bizden sonrakilere pisletmeden bırakmamız gerektiğini bilmenin politik bir tarafı olmadığını düşünüyorum ben. Belki yani, naifçe düşünüyorum. İnsanı duygularıyla tekrar buluşturan da bir şey mi aslında? Yani şöyle, şunun için söyledim. Geçenlerde bir gün Didem Madak diye bir evet, şair var biliyorsunuz, vefat etti çok evet, genç yaşında. Onun bir şiirine denk geldim. Gece de bir geç bir saatte. Bayağı böyle birkaç saat uykum falan da gitti. O şiirlerin içine daldım. Hı. Didem Madak'ın da çok ilginç şeyi var. Böyle çok hüzünlendiren. Genç yaşta çok ölümü de belki için. Çok acı çektiği için. Böyle aldı beni, sabahlattı yani. O şiir. Yani şiir aslında nasıl insanı alıp da bir, hani aynı senin Ayşegül söylediğin gibi, roman gibi bir bambaşka dünyanın içine sokabiliyor. Evet. Romanda da olduğu gibi. Yani duygular mı çok ön plandadır şiirde, yoksa aklın yeri nedir diye böyle bir soru sorsam. Yani her zaman dengeye ihtiyacımız var. Yani tabii ki duygular çok önemli ama aklı da barındıran bir şey. Aslında şiir bize gördüğümüz şeyin arkasında ne olduğunu anlamak için bir antrenman alanı. Yani ben şöyle diyorum, biraz şairane gibi durabilir ama hayatın kapısıdır şiir. Yani oradan girmeyi becerirsek hayatın içine girip onunla ilişki kurmayı da beceririz. Evet. Ama tabii buradan hayat nedire gider ki bu program süresi yetmez. Ama şunu belki söyleyebilirsiniz. Ben orada sözcüklerin kullanımını çok önemsiyorum. Tabii. Yani değil mi, hani şairler arasındaki şey de fark da belki oradan çıkıyor. Yani o sözcüğü nerede nasıl kullandığı. Bu çok önemli bir şey. Tabii, bu yetenek bu herhalde değil mi? Yetenek tabii. Orada. Kapı dediğim şey o zaten. Yani imge yaratıyor şair. O kapıdan geçmeyi becermeyi o sözcüklerle gerekiyor. O sözcüklerle evet. Bir kapıdan geçiyorsunuz ama önce şimdi geldiğimiz zaman parçasında siz 15 ile 25 yaşları arasındaki bu ülkedeki gençlere sorduğunuzda hemen şöyle bir laf ederler. Şiir sevmiyorum. Şiir sevmiyorum çünkü anlamıyorum. Aslında bizim toplum da şiiri çok sever diye tabii bilinir. Gelenekte öyle bir şey var ama şimdi geldiğimiz nokta o. Yani biraz problem var. Evet. Ama şiir iyi bir şey yani. Şiir iyi bir şey. Şiirle ilgili devam ediyoruz. Ben biraz daha sormak istiyorum şiirle ilgili soru size. Bir de bu şiir okuma seansında bir aura yaratılmıştı. Belki insanları etkileyen budur. Sadece güzel bir sesle, iyi vurgularla şiir okumadınız. Bazen oturdunuz, bazen ayağa kalktınız, bazen ezberden okudunuz. Bir tiyatral hava vardı. Bir de piyano gelmişti. Piyano da arkadan çalıyordu. Sizin ritminize uygun olmadığında onu bir orkestra şefi gibi durduruyordunuz. Yavaş diyordunuz, hızlan diyordunuz. Bu aurayı nasıl yaratıyorsunuz? Yani bu nasıl bir kurgu? Bir de bu tiyatral bir yetenek var gibi. O tiyatro ile uğraşacak mısınız? Yok. Yani öyle bir bilinçli bir durum değil ama bilebildiğim tek bir şey var. Şiir, bu öznel fikrim. Yani buna insanlar katılırlar, katılmazlar. Şöyle bir saptamam var. Şiir alkışlanmaz. Şiir evet. Dinlenir ve damıtılır. O şiirden sonra üreyen sessizlik, 10-20 saniyelik bir sessizlik, izleyicinin o şiiri damıtma zamanıdır. Eğer alkışlarsanız bütün şiirin yarattığı sihir bozulur diye düşündüm. Ve o gün bugündür de peş peşe şiir okuyacaksam genellikle seyircilerin alkışlamamasını tercih ediyorum. Sonra da tabii o atmosfer bence oradan ortaya çıkıyor. Yani tiyatral bir kaygısı, yani ben tiyatrocu değilim. Yani aslında bir gösteri kaygısı da yok. benim derdim, ben bunları seviyorum, benim duygu dünyamı aktarıyor, bunu da yakınımda ve sevdiğim insanlarla paylaşıyorum. O akşam da böyle bir akşamdı ve sadece bunu yapmaya çalıştım. O yüzden zaten hatırlarsanız şiir okumaya benim küçük bir şiirim var. Onu okuyarak başladım. İsterseniz okuyayım hemencik. Olur tabii. Şimdi yapraklarını keskin bir bıçakla açtığım bu kitaptan gövdeme değecek sözcükler için soyundum. Çıplağım. Bir sen biliyorsun bu çıplaklığımı. Bu aslında, bakın, ben bedensel bir çıplaklıktan konuşmuyoruz. Bu zihinsel bir çıplaklık. Şimdi ben geleceğim, benim bütün ruh halimi, duygumu, sevincimi, hüzünümü, her şeyimi sizle paylaşacağım arkadaş. Buraya geldim. Ben şimdi böyle bir şey yapacağım. Ben tiyatrocu değilim, ben profesyonel şiir okuyucusu değilim, ben doktorum. Ama yaşıyorum. Yaşarken böyle bir enstrüman var elimde. Bunu da sizlerle paylaşıyorum. Yani aslında bütün işin eğer bir sihri var diyeceksek, sihir bu sanırım. Bir de Kaya hocamız güneş batmadan şiir okumuyor. Öyle mi? Tabii. Hepsini yakaladım ben. Süper. Önce güneşi batırıyoruz, ondan sonra şiir okuyoruz. Kaya Hoca'dan bir başka program için de söz alalım aslında, evet, son dakikalarda. Bütün bunlar, yani hocanın hekimliği, akupunktur, şiir, değil mi? Hani stres. Bir şapkam daha var. Açık radyo dinleyicisi. Ha, evet. bunu konuşmalıyız. Evet, ben saat 8'de arabaya biniyorum ki programı yolda giderken izleyeyim diye. Evet, evet, evet. Peki, yani demin de onu söylüyordum. Hani stresle başa çıkma yolları diye bir arada böyle konuştuk herhalde. Onun için de belki ayrı bir program Kaya Hoca ile yapabiliriz. Sözünü alabilir, evet, miyiz şimdiden? Ne zaman isterseniz, tabii ki. Evet. Bu anlamda tabii hocanın öğrencileri de çok şanslı. Onlar da şiire merak sardılar mı hocam? Yani sardırabildiğimi şunu yapıyordum. Artık son yıllarda yapmıyorum. Her derste bir şiir başta koyup öğrencilerimden birine yüksek sesle okumalarını istiyordum. Sonra da nasıl okusalar daha iyi olur diye anlatmışlığım da vardır. Yani şiirle ne kadar temas ettirebilirsem çevremdeki insanların, o kadar yararlı olacağını düşünüyorum. Yani. Hocam hala devam ediyor mu bu? Yani aslında duruma göre devam ediyor. Bu sene biraz yoğundu dersler. Pek yapmadım ama geçen seneye kadar yapıyordum. Hocam peki öğrenciler mi seçiyor okuyacakları şiiri? Yok, ben slayta koyuyorum. İlk dersin başında koyuyorum. Çünkü çocukları derse hazırlamak için bir şey yapmak lazım. Öyle paldır küldür derse girmek çok çocukların dikkatini toplatmıyor. Böyle bir şey onları bir rahatlatıyor. Ondan sonra ders daha salim gidiyor. Ben öyle düşünüyorum. Peki kendi şiirlerinizi mi? Yok. Kendi şiirim değil. Genellikle sevdiğim şairlerin şiirleri oluyor. Kimleri okuyorlar hocam? Yok, ben koyuyorum onları. Genellikle tabii İkinci yenicileri mi? Edip Cansever, Turgut Uyar, Cemal Süreyya, onların şiirlerini koyuyorum ve onların okumalarını istiyorum. İyi oluyor. Turgut Uyar deyince neydi o, senin alın al, sizin alınız alın, al. Evet. Anladım bu, evet, değil mi? Ne kadar güzeldir o şiir. Şiirlerden biri de bu zaten. Evet, Kaya hocamız bize okumuştu. Belki bir dahaki yıla yine tabip odasında okursa, yaparız. Hocam ben size önceden haber vereceğim. Evet, evet. Çok isterim tabii ki. Evet, sona doğru yaklaşıyoruz herhalde. Evet. Hocanın şiir maceraları tabii çok fazla ama hani yine ben bulmuşken Kaya hocayı kaçırmak istemiyorum. Şiirle biraz daha devam edelim mi Ayşegül? Bir iki üç dakikada. Evet, tabii çok seviniriz. Ben yine biraz o akşamdan konuşmak istiyorum. Çünkü sanıyorum biz hekimler için unutulmaz bir akşamdı. Ondan dolayı dönüyorum, onu söylüyorum. O akşam şöyle bir durum da vardı. Meslek örgütlerinde hep şöyle bir iddia, bir eleştiri vardır. İşte belli görüşteki hep meslek örgütlerine veya STK'larda çalışır. Diğerleri çok gitmezler gibi veya sadece belli görüştekiler. O şiir suaresiyle, Kaya Hoca'nın şiir suaresiyle aslında politik olarak, düşünce olarak çok da yan yana belki gelemeyecek kişiler bir araya geldiler. Hekimler ve sağlıkçılar bir araya geldiler ve aynı duygudaşlığı buldular. Sanıyorum şiirin ve edebiyatın, daha doğrusu sanatın böyle bir duygudaşlık yaratmak, iyiyi konuştuk ya hep, evet. İyi kötülüğe karşı savaşıdır bütün aslında insanlık hikayesi diye, evet, konuştuk. Aslında bu insanlık hikayesinde herhalde şiirin ve edebiyatın böyle bir önemi olduğu için de size bir yanıyla yakın geliyor. Mutlaka yani zaten ortak paydaları, iyi de duygudaş olmak. Evet, ortak paydaları arttırdığımız oranda zaten sağlıklı bir hayat yaratmak mümkün. Eğer o ortak paydaları tarumar edersek oradan iyilik çıkmıyor yani. Evet. O çok önemli bir şey. Evet. Ve şiir gerçekten bu anlamda çok insanları bir araya getiren bir gereç diyebiliriz. O zaman bu dönemde herhalde daha çok şiir, daha çok edebiyat. Evet, benim zaten yaşım gereği de artık böyle şeylerle daha çok ilgilenesim var. Yaşım gereği deyince sizi de hocam çok yaşlı zannedecekler. Hocam radyo programı olduğu için de görmezler. Hocamız aslında genç. Şöyle de bir sanıyorum o şiire doğru yavaş yavaş adım atıyoruz. Rica edeceğiz. Hocamız bir şiir okuyacak. O şiirin içinde ben 2-3 dizeyi yakaladım. Gündüzler bozuk, geceler bozuk, yaşam bozuk diyor. Aslında biraz bugünler gibi. Ben de bir yazı yazdım hocanın şiir okuyuşu ile ilgili. Başta şöyle anlatmıştım. Şiir ve dostluk yaşamı onarabilir mi diye. Belki biz de o soruyu soracağız şimdi. Evet. Umarım onarır. Biraz zor, ütopik bir dilek gibi duruyor ama yani cesaret etmek lazım. Evet. İyiliğe cesaret etmek, evet, lazım aslında, ha, değil mi? Evet, son cümlemiz olarak şahane, iyiliğe cesaret. İyiliğe cesaret lazım. Hocam, o zaman hocayı dinleyicilerimizle baş başa bırakmadan önce bugün programımızı bu şekilde değiştirdik. Şiirinizin adını bir anons edebilir miyiz? Sonunda edelim. Sonunda mı edelim? Peki. Evet. O zaman biz güzel bir hafta sonu dileyerek programa son verelim. Ve şiiriyle dinleyicilerimizi baş başa bırakalım. Güzel hafta sonları. Bak Bedri, dinle beni. Dinle beni iki gözüm kardeşim. Yücel diyor ki Bedri. Kapı çaldı, bir dakika. Hayır, Zeki değilmiş. Akınmış gelen. Akın diyor ki Bedri. Halt etmesin, gelsin diyor. Gelsin de söyleşelim. Dadılık bitsin diyor. Kabarmış müzik damarı yine bizim gürlerin. Dalgaların durakların dumanını attırıyor. Bağırıyor minör minör barok dedikçe ve gülüyor majör majör dokundukça tellerine enformasyonun. Bırak şimdi çalışmayı Hacettepe'yi. Kemal'de yatır artık be kuzum. Yatsın kerata. Sen dünyanın en iyi, sen dünyanın en doçent, sen dünyanın en baba babasısın be Bedri. Bilmez miyim ben seni? Bak şimdi dinle beni. Agostina kızmaz bana. Boş lafı bırak. Hem kızacak ne var bunda be Bedri? Kadın değil, kumar değil be gözüm. Biraz müzik, biraz sanat, biraz da lak lak. Hepsi bu. Geleceksin değil mi? Geliyorsun değil mi? Gelmelisin mutlaka. Bırak şimdi gülmeyi de, evet de. Hadi Bedri, evet de. Çok da güzel çay demledim, tam senlik. Vallahi çiçek gibi. Bir de güzel peynir var ki, harika. Bilmiyorum, ablam bulmuş. Kaçtan almış sormadım. Sormak neyi kurtarır ki be Bedri? Sele gitmiş değirmenin şakşağı mı aranır ki? Ekonomi filan değil bu bizimkisi. Çürük yangın merdiveni be Bedri. Geliyorsun değil mi? Geleceksin değil mi? Gelmelisin mutlaka. Domates, yeşil biber, maydanoz, diri diri, kütür kütür, tam senlik. Ekmek de taze Bedri. Ekmek de be kardeşim. Ekmek de. Biz rakıya vuracağız besbelli. Sen çaya yumulursun. Ne yaparsın be Bedri? Arada bir çekmeden de olmuyor. Olmuyor be kardeşim, olmuyor. Şu dinle yandığımın dünyası. Baka baka içine gözlerimizin, ediyorlar içine günlerimizin. Hidrojen sallasan gıkı çıkmıyor. Sabır kayası da sabır kayası. Hadi hadi atla gel, bekletme bizi. Yüceli bilmez misin be Bedri? Doktor değil mübarek gecikmiş tanrı. Çay devirir bardak bardak üstüne rakı. Anlatırken sanırsın ki ince sazdan Hüseyin'i. Ak gömleği geçirmesin sırtına. Hipokrat andı. Bir de bahar bahar gülmez mi sana? Al başını çık dağlara. Yüceli bilmez misin be Bedri? Safi tümör celladı. Kızdırmasın gelsin diyor. Bin kelleyi bir cıdaya dizerim kızarsa beynim diyor. Gürlerse çoktan yerleşti enformasyon füzesine. Yıldızlar arasında mekik dokuyor. Yüreğimi çıkarmış koymuş masaya. Beynimi çıkarmış koymuş masaya. İnsan denen karmaşığın dibini kurcalıyor. Hayır hayır buz koymuyor rakısına filozof doktor. DNA kullanıyor. Bana öyle geliyor ki azizim. DNA da az gelecek böyle giderse bizimkinin hızına. Gürleri bilmez misin be Bedri? Alıyor da yüreğini insanın yerine bülbül yerleştiriyor. Bu hekimsel coşkunluğa gülüyor akın. Allah be diyor. Akını bilmez misin be Bedri? Simyacılık uzmanı Lokman Çömezi. Yeni dönmüş dağlardan güneş kokuyor. Bol bol ot toplamış keyfi yerinde. Lokmancılık oynuyoruz aman be abi. Deyip deyip emiyor aslan sütünü. Anasonla koklaşıyor kadehinde. Oh be. Oh be. Amma da sakızlattık sözü be. Pavez de senin olsun maronetti de. Hadi artık. Bırak artık. Bırak şu çalışmayı. Kant da kalsın bu gecelik. Sossür de Delle Volpe de. Ya bırak kroçeyi Bedri be. Çaydanlıkta su kalmadı kardeşim. Bitirdi rakıları bu doktor Gürler. Alo. Sesin gelmiyor Bedri. Kemal sen mi oynadın bu telefonla? Banyoda mı baban yavrum? Dönmedi mi dedin daha? Dönmedi mi Beytepe'den? Kemal yavrum babanı istiyorum. Baban yavrum baban yok mu? Baban Kemal baban yavrum. Nerede babacan? Bak Bedri dinle beni. Akın diyor ki Bedri. Alo. Yücel diyor ki. Alo. Gürler diyor ki Bedri. Alo. Sesin gelmiyor Bedri. Bedri sesin gelmiyor. Sustur şu gürültüyü. Sustur şu asansörü. Şu radyoyu, şu müziği, şu kenti sustur Bedri. Alo. Alo. Kemal. Kemal sen çık aradan. Ergun oğlum baban nerede? Ben Hüseyin. Agostina. Agostina ben Hüseyin. Kuzum neden yoksunuz? Neden kimse konuşmuyor bu telefona? 01 dinle beni. 03 dinle beni. Hey PTT 02 neredesin? Bozukluk var neredesin? Konuşmuyor neredesin? 08 09 Ahmet, Mehmet, Roma, Berlin, Moskova. Ses vermiyor Ankara. Ses vermiyor neredesin? Sen bakıver Gürler şuna. Sen bakıver Yücel şuna. Akın şuna sen bakıver kardeşim. Ses vermiyor bütün dünya. Ses vermiyor neredesin? Yoruldum be çocuklar. Bunaldım bağırmaktan. Kocaldım be çocuklar. Unuttum neresiydi. Bilmiyorum nerededir. Nasıldır bilmiyorum. Bir yerler vardır elbet. Bildirin bir yerlere çocuklar. Geceler bozuk deyin. Gündüzler bozuk deyin. Yaşamak be çocuklar. Yaşamak bozuk deyin. Bildirin bir yerlere çocuklar. Aylara, Marslara, yıldızlara, merihlere. Bir bilen yok mu sorun. Bir gören yok mu sorun. Sorun Bedri kardeşi. Ne de güzel çay yapmıştım. Ne de güzel peynir var. Ekmek de taptazeydi. O akşam 5 kişiydik orada. Biri Gürler İliç'indi, biri o. Biri Yücel Kampolat'tı, biri o. Biri Akın Çubukçu'ydu, biri o. Biri bendim, biri o. O akşam 4 kişiydik orada. 5. yoktu. Bedrettin yatıyordu karşı yakada. Kurşun yemiş, karnı toktu. Hasan Hüseyin Korkmazgil'in sonuçsuz bir telefon konuşması. Bedrettin Cömert'e saygıyla. Evet, doçent doktor Bedrettin Cömert'e saygıyla. Önce sağlık. Sağlık konusunda olup bitenler, sevaplar, günahlar, etik olanlar ve olmayanlar. Hazırlayan ve sunanlar Betügül Öngen, Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.